Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet en masse maskiner rundt og lukket alt, hvad jeg laver, og spurgt til, hvor tilfreds jeg er med alting, mens de hele tiden fastholder, at alt, hvad de finder ud af, det er 100% sikkert, og det hele er anonymt. Det er nu et år siden, at Europadomstolen stod endegyldigt fast, at den her danske logningsbekendtgørelse var pivhamrende ulovlig. Alligevel er der ikke sket noget som helst. Teleselskaberne de logger, hvem du ringer til, hvem du sms'er til, og hvor du er imens, og de gemmer det hele i mindst et år. En række andre lande, der har teleselskaber og staten slukket for deres logning, men ikke her i Danmark. Rasmus Malver, du er kendt jur i forfatnings- og menneskeret, og du har simpelthen fået nok af det her logning. De bliver ved med det. Hvad vil du gøre ved det? Jeg har tænkt mig at anlægge en sag imod staten og få slået fast, at de er nødt til at overholde deres egne regler. Det er simpelthen det, du har tænkt dig at gøre? Det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Altså, det startede med, at jeg ville lægge sag an imod TDC, fordi det er dem, som logger mig personligt. Og så viste det sig så, at TDC kunne hive en sjov filur op af lommen og sige, nej, det er fordi, at Søren Pape har personligt bedt os om at blive ved med at gøre noget, der er ulovligt. Vi har også besøgt Christian Panton, som er internetaktivist og DSLO. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange du har siddet i det her studie og talt om lige præcis den her logningsbekendtgørelse. Er du enig med Rasmus Malver, at det nu, den her logning skal falde? Efterhånden synes jeg, at jeg er ved at være ret træt af at snakke om logning, så lad os endelig få det afskaffet i den form, det har i hvert fald har lige nu. Så vi kan tale om noget andet. Vi skal også tale om meget mere i det her program, så vi skal tale mere om logningsbekendtgørelsen. Vi skal også se på, om politiet virkelig har lov til at tvinge dig, eller hvis man er stande borger, til at åbne en telefon, hvor du bruger dit fingeraftryk til at låse den med, ved at tvinge din finger ned på telefonen. Og så skal vi tale om kontrol og tillid i en verden af troskyldigt udseende trivselsundersøgelser på Undervisningsministeriet. Undersøgelser, der viser sig slet ikke at være anonyme, og hvis resultater bruges til sagsbehandling og gemmes for evigt. Du er inde i Aflyttet. Dit lille rolige, venstille hjørne af det blæsende kontrolsamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Tjæl til alle. Hvem der så end måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amager Motorvejen og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 10, and. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om noget, vi har talt alt for meget om, fordi det ikke vil gå væk, nemlig logningsbekendtgørelsen. Den første del af den kom jo omkring 2002 som en del af terrorpakken oven på 9/11, og siden har vi og politiet i den grad jo vendt os til, at sådan er det bare. Christian Panson, prøv lige at beskrive, hvad den her logningsbekendtgørelse, hvad den betyder for dig og mig. Hvad er det, der gemmes? Jamen, siden 2002, så fik man en hjemmel til generelt at opsamle, eller pålægge teleselskaberne og opsamle en masse oplysninger om for eksempel, hvem vi har ringet til, og noget omkring noget internetkommunikation, hvem vi sms'er til, hvor vi er henne, når vi gør de her ting. Og den blev sådan for alvor trådt i kraft i 2006, og siden da, der har man så formaliseret det ud i det, der hedder logningsbekendtgørelsen, som er en udmøntning af reglerne i det, der hedder retspløjloven. Så fik vi i hvert fald slået jorden på plads. Og deri, der bliver det slået fast, at når vi sender sms'er, når vi ringer, altså når vi har en eller anden tovejs kommunikation, så skal det logges, hvor vi er henne, og der skal logges, hvem vi er, og hvem det er, vi kommunikerer med, hvor lang tid det varer. Og så derudover, så skal de også have forskellige former for abonnementsoplysninger, som for eksempel, hvad for nogle IP-adresser vi har, når vi går på nettet. Og i den oprindelige form af logningsbekendtgørelsen, var der også noget, der hedder sessionslogning. Det er heldigvis blevet afskaffet, jeg mener, det var omkring 2012, eller det omkring, hvor at Justitsministeriet endelig indså, at det var simpelthen for voldsomt, at man også skulle registrere, hvad for nogle hjemmesider vi besøgte. Men der er dog en eller anden form for logning stadigvæk af internetaktiviteten, og det er i dag på grund af det, der hedder natlogning, som stort set alle teleselskaberne kører videre med, som går ud på, at man i hvert fald kan se et spor af, hvornår folk har været aktive på internettet, altså ned til sekunder, hvornår der har været aktivitet fra voldtelefoner. Så der er stadigvæk nogle flige af, hvad kan man sige, den der sessionslogning, den er ikke lige så profilerende, som den oprindeligt var. Hvor præcis kan man se, altså noget af det, som jeg tror, det der bekymrer folk mest, det er selvfølgelig heller ikke rart, at man får logget, hvem man ringer til og sms'er til, men det der med, hvor man er imens, hvor præcist er det? Ja, det er relativt præcist, og det kan man så sige, det er også en, jeg mener, det er en fejlfortolkning, som TDC har lavet af reglerne. på det her område, men TDC og mange andre tilsynskaber, de gør det, at de registrerer meget, meget præcist, hvad for nogle master man bruger, når man bruger internettrafik. Og det har Justitsministeriet under flere omgange med fuld vigør i spørgsmål fra retsudvalget slået fast, at det er der ikke noget krav om. Selvom politiet mente det, for eksempel. De mente, at det var et krav, man registrerede, hvor folk var, når de brugte internettrafik. Men TDC fastholder, at de har lov til at gøre det her, og de skal gøre det, fordi at MMS'er bliver sendt over en databåren forbindelse, og den databåren forbindelse bruger sådan lidt internetagtig teknologi, så derfor så bliver de nødt til at registrere, hvor alle folk er hele tiden, for at kunne registrere de fem MMS'er, som folk sender i løbet af et år. Og det er altså, vi taler for mit vedkommende cirka 100.000 registreringer og størrelsesorden på et år, som alene relaterer sig til måske, i mit vedkommende, jeg sender ret mange MMS'er, fordi jeg har børn. Jeg tror, det var 180 MMS'er på det tidspunkt, hvor jeg søgte indsigt i det. Så det er en enorm sådan, disproportionalitet i registreringen. Og jeg vil sige, det er faktisk noget af det mest fintmaskede, vi har af logning. For alt det andet, det handler om en eller anden form for semi-aktiv interaktion, altså vi kommunikerer med et andet menneske, men her det er fuldstændig passivt. Det handler om, at min forbindelse for eksempel røg på vej i S-toget herind, eller jeg brugte 2 kilobyte data, eller sådan noget, sådan nogle mærkelige ting. Og man kan se, hvis man ser de svar og de ting, der har jo ligesom været forskellige forsøg på at skrue op og ned for den her logning undervejs. Og der kan man se, at det, som politiet har været aller primært mest interesseret i, det handler simpelthen om at få registreret noget mere om, hvor alle folk er. Og det er jo faktisk den der GPS-chip, vi alle sammen snakker om at have i nakken, fordi det er telefonen, vi har i lommen, som registrerer altså hvert minut, hver femte sekund, hvor vi er henne. Hvad for nogle master, vi besøger. Og hvis vi snakker om Kongens København, så er det ned på gadeniveau, ikke? Og snakker vi ud på de mørkeste marker i Jylland, så er det måske noget inden for 10 km eller den retning. Så det er et rimelig præcist billede af, hvor folk har været. Det er ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, det er godt til profilering, men det er måske ikke så godt til, hvad kan man sige, en domstol, for det er også alle mulige problemer med de her data. Der er nogle mastespring og sådan noget. Mastespring og alle mulige ting, som gør, at validiteten og sådan, hvad kan man sige, man kan ikke stikke så nemt måske at dømme folk på alle de her data, men det er i hvert fald meget noget, der er meget godt til at kunne skabe en masse tvivl, og det kan man jo også lidt om på. Ja. Så det er, det synes jeg er problematisk på alle mulige fronter. Og man har jo lovet, at man har revideret den her logningsindkørelse, altså siden 2002. Altså 2002, der var man lovlig undskyld, fordi reglerne først kom i 2006, så man kunne ikke man kan sige, revidere den i 2006. Men siden da har vi ventet på EU med alle mulige årsager, men det er altid EU, vi har ventet på, fordi vi kan slet ikke tage stilling til den her logningsbekendtgørelse, anden EU er til stede. Og så har vi ventet på EU siden, 5 gange, tror jeg, ikke? Og så nu skal vi til at vente på EU igen. Ja, og grund til, at du ved alt det her, det er jo fordi, du har søgt aktindsigt i rigtig mange af de her data, for at finde ud af, hvad der egentlig bliver gemt om dig i den her sammenhæng. Bare ganske kort, hvorfor er det her, altså det kan lyde som et utroligt dumt spørgsmål, men hvorfor er det her et problem? Jamen, det handler jo om, at vi registrerer, hvor alle folk er. Altså, jeg tror, at alle os, der lytter med på det her program, vil have det relativt klart med at få en GPS-chip indopereret i nakken, og der er nogen, i det her tilfælde tilselskab, og i forlængelse af her i staten, som ved, hvor vi er henne. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Og så skal vi kigge på, okay, på hvilke vilkår har man adgang til de her oplysninger? Altså, der kan være en eller anden medarbejder ude til TDC, som får en stor sum penge af en eller anden presseting. Altså, lad os se og høre sig af, ikke? Det kan være folk, der vil lave afpresninger om, gud, du var derovre hos din ekskone, eller alle mulige sager, man kunne forestille sig. Og så kan man så sige også, der er næsten ikke nogen regler for, hvordan, altså reglerne for, når politiet skal have adgang til de her ekstremt nemme adgangsregler. Mm. Normalt, når man snakker om loggede oplysninger, hvis det handler om hvem der har snakket sammen, altså to personer, så snakker vi om indgreb med det hemmeligheden cirka, at det er det niveau. Det vil sige meget lange fængselsstraf, ikke? Som der skal være mistanke om, at nogen har gjort galt. Men når vi taler alene om, hvor folk har været henne, så er det det, der hedder edition. Og det handler bare om, at man har en eller anden mistanke om det. Der er ikke noget krav om, hvor lang tid det tager i fængsel, for det man kan være mistænkt for. Det kan være et cykelteori. Så det er meget omsiggribende. Rasmus Malvar, du er så i virkeligheden, kan man sige, håbet i den her sammenhæng. Du har været meget aktiv blandt på sociale medier og på det website, der hedder ulovliglogning.dk. Du har en plan, der skal stoppe det her, fordi du siger simpelthen, at det er ulovligt, det man foretager sig. Man må simpelthen ikke gennem de her data. Hvorfor er det det? Det er fordi, vi i Danmark har, selvom det er svært at tro på, så har vi en slags menneskerettigheder. Og de er kommet fra Europa, og de er kommet efter 2. verdenskrig, hvor man tænkte, okay, lad os prøve at undgå det her, som Nazi-Tyskland lavede, og så senere, lad os prøve at undgå det her, som Stasi lavede. Og derfor har man lavet nogle regler, som er over, hvad stater må gøre. Og det betyder, at selvom det danske folketing, og selvom at Søren Pape nu, tidligere Karen Hækkerup, tidligere Søren Pind, tidligere Lene Espersen, selvom de alle sammen har siddet og sagt, nej, jeg har lavet den her bekendtgørelse, den gælder ikke. Man kan ikke håndhæve den. Og der er en af de vigtige ting, en af årsagerne til, at vi ikke vil lukkes, det er fordi, modsat hvad Christian siger, man kan blive dømt. Man bliver ofte dømt. De bruger det her i rigtig mange sager, men du kan ikke blive frifundet på det. Vi kender alle sammen Kurt Thorsen, som sagde, at jeg var ikke hos PFA, og så henter de hans data og siger, du var hos PFA. Men man kan ikke sige, jeg var ikke hos PFA, se min telefon lå derhjemme, for så kan de sige, du lå dem ligge derhjemme med vilje. Så derfor, politiet kan bruge det til at dømme dig, du kan ikke bruge det til at blive frifundet. At vi så nu siger, at vi jo venter på EU, det svarer til, og Søren Pape, han har sagt det så sent som i torsdags, at, åh ja, men vi venter på EU-kommissionen. Og der er det vigtigt at forstå, at det svarer til at sige, jeg kan ikke tænke på tom mave, vi venter på dominoes. Jeg skal høre, hvad kommer der til at ske? Du siger, altså, vi er så enige om, det er simpelthen pivhammerende ulovligt i forhold til det, der er sket, fordi der er, som sagt, truffet en afgørelse i EU, hvor man siger, at det her, det må man simpelthen ikke. Hvad kommer der til at ske nu? Jamen, det er vigtigt også at forstå, at det ikke fra afgørelsen, det er ulovligt. Det har været ulovligt fra starten. Afgørelsen har bare bekræftet det, som vi var mange jurister, der sagde på forhånd. Det her er ulovligt. Det burde så også, bare så snart afgørelsen ligger der, men også gerne før det, skulle de danske myndigheder og de danske teleselskaber så have sagt, okay, så må vi hellere holde op. Nu står vi så i en ny situation. Det her, det er ikke, altså, Tamilsagen, det var jo sådan noget bagatellagtigt noget i forhold til det her. Vi har nu en justitsminister og et stort flertal i Folketinget, som siger, vi er ligeglade med menneskeretten, vi bliver bare ved. Fuck jer. Det, der kommer til at ske, det er, at du vil eksamen mod staten. Jeg vil eksamen mod staten, fordi så må vi jo gå til den, der er sådan en berømt tegning af Trumps indvandringsforbud, hvor frihedsgudinden, hun står og udmattet fra at prøve at slås for friheden, og så kommer Lady Justice ind og siger, don't worry, I got this. Nu må vi gå til domstolene og få nogle kvalificerede mennesker til at sige, prøv at høre her, Søren Pape, alle partierne fra DF til SF, som har stemt for det her, den går ikke længere, stop. Vi kommer til at følge den her sag rigtig tæt her aflyttet i den her omgang. Lige tak til Christian Pansson og Rasmus Valg, hvor vi vender tilbage til begge to. Man kan som sagt følge med på det website, der hedder ulovliglogning.dk. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal videre. Jeg starter med et spørgsmål. Christian Pansson, hvordan beskytter du din mobiltelefon? Hvordan logger man ind i den? Der bruger man fingeraftryk. Du har et fingeraftryk på den? Ja. Hvad med, har du overvejet sådan noget med et ansigtsgenkendelse og sådan noget, som jeg ved, nogle Apple-telefoner har fået også? Det har jeg ikke specielt meget lyst til. Det har du ikke lyst til? Nej. Så de to ting, der, sådan, der synes du, det ene, det er værende? Det er en praktisk afvejning. Ja. Men den her slags sikkerhed. Den her slags ting, det bliver vi nemlig faktisk nødt til at begynde at tænke over. I hvert fald, hvis vi vil beskytte vores data mod ransagning fra politiet. Hør bare her. Aflyttet sammen med Kåre Trapager Schmidt, som er forsvarsadvokat, og som vi skal tale om noget principielt, som har betydning for os alle sammen, nemlig hvordan man kommer ind til vores informationer i det, som vi har tættest på os til daglig, vores smartphones. Du sidder midt i et konkret eksempel. Kan du prøve at fortælle, hvorfor du synes, det er vigtigt at tage op lige nu? Jamen, for det første kan jeg selvfølgelig sige, at jeg kan ikke tale om den enkelte sag overhovedet, men det principielle her er, at vi har alle sammen en iPhone, og den er beskyttet med en kode. Den kode er for nuværende ukrænkelig, fordi man simpelthen ikke kan bryde ind i den. Men det danske politi har valgt alligevel at ransage ved, at med vold at forcere denne her persons tommelfinger ned på en iPhone, og dermed låse den op via fingeraftrykket. Det kunne også være sket med Face ID eller noget andet, som en anden teknologi er. Men diskussionen er simpelthen, kan man med vold eller anden vis forser nogen, altså tvinge nogen til at åbne sin iPhone. Og det du siger her, du siger, jeg ved godt, du kan ikke tale om den konkrete sag, men det her, det er noget, der er sket. Det er virkeligheden i dagens Danmark lige nu. At man kan blive risikeret simpelthen at blive tvunget til at låse sin iPhone op ved, at politiet tager en, og så tvinger de ens finger på den her fingeraftryksaflæser. Ja, og det interessante er, at det kan de jo ikke gøre med en kode. Du har en 4- eller 6- eller 8-cifret kode, du selv kan bestemme inde i dit iOS eller i din Android-telefon eller andet. Og der er det klart, en dommer kan ikke pålægge dig at gå ind i din hjerne og tage den her kode. Så den er sådan set sikker nok, og der er ikke nogen til dato, der har kunne omgå denne her. Men din tommelfinger, den er jo lige der, og dit ansigt, det er jo lige der. Og derfor så spørger man sig det principielle nu, kan man sidestille de to ting, eller tre ting, eller fire ting, hvor mange teknologier man inddrager, med det her med en kode, eller siger man bare, vi tager den lavest hængende frugt og bare gør brug af det. du har skrevet det, der hedder et kæreskrift i øjeblikket i forbindelse med den her sag, hvor du forsøger at tage nogle principielle spørgsmål omkring den her slags ting. Kan du prøve at nævne noget om, hvad det er, du vil gå efter her? Jamen, jeg vil tage en hel del ting. Jeg er jo advokat, så jeg skal, kan man sige, skyde med den brede flade, og jeg er slet ikke sikker på, at landsretten vil tage alle de her ting med. Men det principielle er jo eksempelvis, at vi har en stor mobiltelefonproducent, der hedder Apple, og på ingen steder i hele verden, og jeg tror mig, amerikanske NSA og andre myndigheder har forsøgt mange gange at få dem pålagt, at de skal udlevere koder og andet, så de kan komme ind i telefoner. Og det kan være alt lige fra indbrudssager til bedragerisager til terrorsager. Men de har ikke fået lov indtil i dag. Og der siger jeg så, hvis man ikke må få lov til det, og man ikke vil pålægge en producent at gøre det, så mener jeg heller ikke, man skal kunne pålægge den enkelte borger. Det er det ene. Og den anden meget vigtige ting, synes jeg, det er jo for eksempel, at hvis man siger, at man har en mobiltelefon, og den er for så vidt ukrænkelig, så fordi en producent har fundet på en ny teknologi, som vi borgere synes er super smart og super fed, og så bliver vi, kan man sige, luret hen i at gøre brug af de her teknologier, fordi det er jo convenient, det er nemt, men vi glemmer bare nogle gange, at det faktisk godt kan ændre lidt på, kan man sige, opfattelsen af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Fordi hvis du spørger de fleste mennesker, så siger de, nå, men dit fingeraftryk er unikt, og dermed, så er det også sikkert. Ja, det er utrolig sikkert lige til en, der kommer, og det behøver jo heller ikke at være en betjent. Det kunne også være en kriminel eller en anden, der vil afpresse dig, der tager dine fingre og presser dem ud. Og det er med til, at man i hvert fald skal være mere opmærksom på, at det er slet ikke lige så sikre teknologier. Det kan godt være, at det er sikkert, at det er unikt for dig, men det er absolut ikke unikt for andre, fordi hvornår er det så, at det næste skridt kommer? Og det er for eksempel, kan vi tillade en ransagning af hjernen? Det er jo det næste skridt. Altså lige præcis det her, så er man nødt til at sige, hvis politiet skal lave en ransagning, så skal de jo ind i folks huse, for eksempel. Og der er de jo også nødt til at sparke døren ned, direkte den op, gøre et eller andet halløjse. Er det her tilfælde, eller for den sags skyld, kræver for at få fat i nøglen for den her person, tage den op af lommen på ham, og så åbne døren og så komme ind. Er det ikke det samme? Jo, på et eller andet niveau, så er vores kroppe jo også bare noget, man kan åbne op. Jeg siger heller ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg siger heller ikke, at politiet ikke skal have deres metoder og midler og rettigheder til at skulle kunne sige, her har vi en mistanke. I Danmark, der tror alle, vi render rundt og har noget, der hedder boligens ukrænkelighed og alting. Men det er jo på ingen måde en ukrænkelighed. Det er jo sådan, at der skal ikke ret meget mere en mistanke til, så må politiet komme og banke på din dør og må ransage. Så siger de, at jeg kan få det indbragt for retten. Ja, god dag, mand økseskaft. Det er jo sådan, at der skal ikke meget mere end til, at de siger, hov, vi er bange for, at du vil fjerne noget. Så kan de rense af på øje med det samme. Bum. Og det betyder så også, ja, de kan enten låse din dør op, eller sparke den ind, eller gøre andet, og så reparere de den bagefter. Og sådan er det jo også med en mobiltelefon. Hvis de kan kigge i den, så gør de det. Men hvis den er beskyttet med en kode, så kan de ikke. Og der stiller jeg blot spørgsmålet, at hvis man kan omgå den kode ved et tilfælde, fordi at producenterne har lige gjort det nemmere for det her, så er det for det første, at befolkningen klar over det her, og nummer to, bør man gøre det? Altså, bør man give tilladelse til det? Og der kan jeg jo så sige, jeg er ikke moralisten og diskussionen. Jeg fortæller bare folk, hey guys, det er det her, der er dagens virkelighed, og burde vi det? Og så mener jeg så også, at domstolen skal tage stilling til, at det ikke skal være på borgernært niveau, vi tager de her stillinger. Det burde da være helt oppe på internationalt niveau, hvor at den her dommer, jeg siger ikke, at en dommer er fej i Danmark, jeg siger, at jeg ville have det, hvis det var rigtigt og ordentligt, at de pålagde Apple at åbne telefonen, så det ikke er dig og mig, der bliver udsat for denne her krænkelse. Kan du fortælle lidt om, jeg ved ikke, om du ved præcis det her, men kan du fortælle lidt om, hvad er omfanget af sådan noget? Hvor mange mennesker får ligesom deres døre låset ind på forskellige vis af politiet? Nej, jeg har ikke tal for, hvor mange der... Men lad mig sige på den måde, det sker rigtig meget. Jeg har hver uge i egne sager, og det har alle mine kolleger også. Men jeg vil sige, der er et ret stort antal af sager, hvor at politiet enten beder om ransagninger, eller har foretaget ransagninger på øje med, og så senere ikke får den godkendt. Det er faktisk en ret høj procent. Jeg tror, det er en tocifret procentdel, altså 20-25%, men det kan jeg simpelthen ikke på stående fod sige. Men det er en ret høj procent, hvor man ikke får lov til det efterfølgende. Så retssystemet virker sådan set rigtig fint. jeg kan måske have en sådan ren idealistisk tanke om, at jeg synes måske, det bliver renset lige lovlig meget alene på, at der er en mistanke. En mistanke kan altså komme af, at der er nogen, der ringer ind og siger, hov, jeg tror, der sker noget her og der. Og hvor at jeg mener måske, at man burde højne niveauet for, hvornår man krænker folk. Der er jeg måske så også en, kan man sige, som en juridisk idealist, en, der måske er lidt mere sort og hvid og siger, hov, vi skal være helt sikre, før vi gør noget. Men nu er det engang sådan her, og det vil sige, at der er altså masser af rentagninger, og det er jo både offentligt kendte, men det er så sandelig også hemmelige rentagninger. Jeg ved, at du engang har af flere omgange dækket jo, at man for eksempel gerne må spore en bil, fordi der går man ikke ind i bilen, der sætter man blot et sporingsenhed uden på bilen, så må man gerne det. Det kan jeg love dig for. Det er der ikke ret mange i befolkningen, der ville vide, hvis du gik ud og spurgte dem på vejen i dag. Ja, det var så det der handler om, at man kan klistre en GPS, sådan en magnetisk GPS, fast under en bil. Det er fuldstændig lovligt, det kan du bare gøre, og det behøver du ikke nogen, hverken rensagenskendelse eller noget som helst til, fordi den ikke er en del af bilen, som den hedder. Altså man forestiller sig ligesom et eller andet sted sådan guddommeligt, den ligesom svæver hen over bilen, den her magnet, uden at røre ved den. Så den ikke er, så længe man ikke går ind i konstruktionen, så må du gerne sætte en GPS-sporingsenhed under en bil. Så husk derude, hvis I sidder derude og tjek under jeres biler en gang imellem, hvis I har en lille mistanke om, der sidder sådan en. Det vil heller ikke forbudt, man kan så sige, hvis man finder sådan en, så er det vel ikke forbudt at tage den og sætte den på en anden bil, for eksempel. Nej, eller lege med den, eller skille den ad, eller prøve at tracke den tilbage, eller sætte den på en, jeg har også hørt om en, der havde sat den på en turistbus, der skulle til Rumænien, bare for at lave lidt sjov underholdning med det. Men det er jo grotesk, at man siger, at det ikke er enten en ransagning eller en efterfølgning eller noget andet. Det er det ganske naturligt. Det er bare, fordi man prøver at omgå rent teknisk den juridiske lovgivning. Altså i forvejen har politiet jo rigtig mange værktøjer. Altså en af de ting, vi jo også har, som igen har med vores telefon at gøre, det er logningsbekendtgørelsen, at man kan faktisk følge sin telefon rundt, fordi man også har de her mastoplysninger. Det er vel også noget, man som folk, jeg ved ikke, om de er decideret med, altså, der er vel ikke ret mange, der er egentlig opmærksom på, at deres spor ligger, eller deres telefon faktisk ligger et spor, der i hvert fald minimum er et år gammelt. Ja, altså det kommer en gang imellem op. Jeg tror, at det er lavet sidste år en undersøgelse af en eller anden dansker, der skulle prøve at fjerne mange af sine spor ude på, både for hvad de har liggende på Google og andet. Men jeg siger bare, altså vi er tracket overalt. Vi har, der er logning, og det er jo flere år tilbage, og tit så har de jo det liggende længere end det. Så når politiet forespørger, ja, vi ved godt, I kun er pålagt til at gøre sådan og sådan, jamen så har de det meget længere. Og det er altså masterne med, hvor er din telefon, hvornår har du ringet, til hvem har du ringet, hvilke sms'er du har ringet, brugt frem og tilbage. Alt data, at der er simpelthen log på det nogensinde. Og det er selvom du ikke har brugt din telefon. Hvis den bare opdaterer sig selv, roamer på en mast, bim, så står det der også. Det kan jo være rigtig, rigtig godt, hvis du vil bevise, at du ikke har gjort noget forkert. Men omvendt må man så også sige, det er vist eller påvist igennem videnskabelige undersøgelser, at hvis du ved, og du er klar over, at du bliver overvåget eller filmet eller på anden vis, så ændrer du også din adfærd. Så er adfærden ikke naturlig, den er ikke fri længere. Og det er i hvert fald værd at diskutere rent principielt. Er det dit indtryk som forsvarsadvokat, at politiet i stigende grad er begyndt at benytte sig af de her elektroniske spor, som de havde adgang til? Ikke blot i stigende grad, de bruger det massivt, helt ned i hvad det, teorisager og andet. Og det kan jo være godt for, kan man sige, for at oplyse, men det kan også være med til at skabe et slør, fordi vi skal også være opmærksom på, at sådan en mast, der står oven på et hus, som kender vi alle sammen, de her sendere, der står til alle vores fine mobiltelefoner, den har en rækkevidde fra 50 meter til 32 kilometer. Og den skruer op og ned for styrken, og det er også derfor, at ens batteri nogle gange bliver drænet lidt, det er fordi, hvis det kan være rigtig langt. Så jeg har altså haft sager, hvor at man sidder inde i Hillerød, og så går den på en mast i Gilleleje, og der kan det efter anklagemyndighedens overbevisning jo næsten aldrig ske, medmindre at det er dem opportunt. Så man skal bare huske, at det kan være med til at give en retningslinje, men det må aldrig fungere som et bevis. Og det gør det altså desværre en gang imellem. Og det vil sige, at vi kan godt risikere, at folk kommer lidt i fedtefadet. Men jeg tænker jo også på rent privatlivets fred. Jeg taler ikke kun om kriminelle handlinger her. Jeg taler også om, at du og jeg ikke skal spores, fordi det er jo en kæmpe million-dollar-industri at sælge oplysninger om os. Og vi ved, det ligger. Det der med, at det er kodebeskyttet. Altså slå op i avisen. Det sker 10 gange om året for danske myndigheder, at de ikke kan holde fast på deres oplysninger. Så der siger jeg bare, er det ikke bedre, at de slet ikke er der? Og det kan vi så vende tilbage til lige præcis, da vi startede med, nemlig omkring de her telefoner. Det her med, at du siger, du har sagt, at du kan ikke omtale, men altså, var det en overraskelse for dig, at politiet er begyndt at benytte sig af det her med at decideret at tage en finger og sætte på en telefon for at få den åbnet op? Jamen, i den grad. Jeg følger med på international plan meget på omkring, fordi jeg elsker Apple-produkter og have det i computer og mobiltelefoner, så jeg følger altid med. Så jeg havde godt set de sager, der var kørt i USA, og det var nogle meget højprofilerede sager om, hvorvidt man kunne få adgang til de her. Jeg havde aldrig troet, at man ville gøre det, men jeg var også mere overrasket, fordi i min sag, der var det jo sådan, at der havde politiet ikke efterfølgende indbragt det for retten. Altså, de havde hverken indbragt, at der var blevet brugt vold, de havde ikke indbragt, at de havde ransaget, og han havde bedt om det. Han havde bedt om at snakke med mig. Han havde faktisk ikke sagt, at de ikke... Han havde faktisk talt om, at han ville bare gerne tale med mig først. Og altså, nu kan jeg jo ikke gå ind i hvem, hvad, hvor og alting. Jeg siger bare, at det her, den havde mange andre aspekter, og derfor så kom det som en kæmpe overraskelse for mig. Og det er selvfølgelig også der, jeg føler mig indigneret, og så siger det, men alt i alt handler det her jo ikke om hverken min klient eller dig eller mig. Det handler om, hvorvidt Danmark vil steppe op og sige, det er producenten. Altså, hvis vi vil kunne rense af, så skal det jo ikke være noget, den enkelte borger tager stilling til. Så er det da noget, at en dommer burde sige, godt, Apple, åbn de telefoner, hvis I vil se dem. Og så kan vi andre tage stilling til, om vi så vil gøre brug af Apples telefon, fordi så ved vi, at den er, kan man sige, opbrydelig. Og så kan vi tage stilling. Lige nu ved den danske borger ikke, om hvorvidt nogen kan få adgang til det eller ej. Og det er stærkt kritisabelt. Der ligger en Apple-telefon her på bordet til venstre for os, som er din. En nyere model, jeg ved ikke, hvad tror det er. Hvad er det, en 7 eller? Det er en 10'er. Og lige den åbner en der med... Den åbner med dit ansigt. Ja, det gør den. Og hvis jeg bare holder den op foran, så står jeg og åbner den op, og så kan du læse dine messenger-beskeder mellem dig og mig med det samme. Og det er kun mit ansigt. Så jeg kan risikere, at hvis jeg lige om lidt bliver renset af politiet på gaden, så holder de den bare op foran mit ansigt, og bum, så har de åbnet min telefon. Uden at jeg frivilligt har gået med til det. Men det skal man bare vide, at det er dagens Danmark. Hvorvidt politiet de så gør noget forkert eller ej, det må vi vente med at høre mere om, når det her kæreskrift, som er blevet lavet her, er blevet sendt ind, og det engang er gået igennem. Men et eller andet sted, hvor der i hvert fald er gjort noget forkert, det er Undervisningsministeriet, hvor der i den her uge er blevet afsløret, at anonyme trivselsmålinger, de er langt andet end anonyme. Det handler om tillid, det her, og det skal vi lige vende nu. Altså, kort pansen, hvis man siger, at DK det er et tillidssamfund, hvad tænker du så? Det tror jeg ikke så meget på længere. Det tror du ikke på. Altså, det er jo primært et kontrolsamfund, ikke? Jo. Der er faktisk nogen, der forsker i det her med tillid. Vi har lige et lille citat, det hedder, at 100% kontrol, det er det samme som 0% tillid. Kontrol, det vil fortrænge tillid, fordi den gør tilliden overflødig. Det siger Gert Tinggaard Svendsen, der arbejder ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, til en artikel om tillid fra videnskab.dk. Og det der med tillid, det må man jo så sige, har været på spil i den her uge, hvor politikken har kunne afsløre, at Undervisningsministeriets såkaldte anonyme trivselsmålinger for det første slet ikke var anonyme, og i øvrigt blev brugt af kommuner over hele landet til at sagsbehandle på børn. Så jeg skal ikke sige hele landet, forskellige kommuner rundt omkring i landet til at sagsbehandle på børn, samtidig med, at det erklærede mål, det var at gemme alle data på CPR-nummerniveau for evigt. Jeg har talt tillid og kontrol med PhD-fellow Brian Dejen Mortensen fra Aarhus Universitet. Jeg sidder sammen med PhD-fellow ved Aarhus Universitet, Brian Dejen Mortensen, og han er også filosof. Grunden til, at jeg har bedt om at komme til at snakke med dig, det er, fordi du beskæftiger dig meget med det, der hedder tillid og tillidssamfund som begrebet. Og det første, som jeg gerne vil spørge dig om, det er, at en central del i diskussionerne i dag, hvordan vi bruger data og hvordan vi opfører os over for hinanden, det hedder, at vi er et tillidssamfund her i Danmark. Og det er du sådan set enig i, at vi er. Men hvad vil det sige, at vi har sådan et tillidssamfund her? Ja, altså det vil sige, det som jeg især har undersøgt, det er jo netop... egentlig opgøret med tillidssamfundet i etablering af det, man kalder en konkurrencestat. Men forhistorien er, at vi over mange generationer har opbygget et samfund, der baserer sig på tillid i langt højere grad end kontrol sammenlignet med andre lande. Det har en lang forhistorie, men for at gøre den kort, kan man tage vores forfatning fra 1849, som var ekstremt liberalt sammenlignet med øvrige lande i Europa. Især Grundtvigs indflydelse, men også andres, som forsøgte at vække det her folkelige engagement, hvor en række sådan centrale livsanliggender egentlig ikke var detaljreguleret af staten. Og det har formet Danmark mærkbart, hvilket man kan se i sådan empirisk og en lang række forskere, blandt andet Tinggaard Svendsen, der er professor og undersøger det her spørgsmål, har også undersøgt det her i mange år, og kan se, at Danmark er sådan særlig på det her punkt. Altså, Man kan også se det i en lang række andre undersøgelser, hvor vi scorer højt på netop tillid og lykke og demokrati og tillid til hinanden, tillid til staten. Og en af de ting, der sådan står ret klart i de forskere, der undersøger den side af sagen, det er, at det ikke er noget, man sådan kan vedtage ved en politisk beslutning. Det er noget, man opbygger over mange generationer. Og det har vi gjort i Danmark med vores politiske samvær, vores demokratiske praksis, især vores undervisning, som er det helt centrale sted, man kulturelt overleverer sådan en form for vaner. Og i hvert fald i 200 år har vi arbejdet ret mærkbart på det. Og vi er stadigvæk et tillidssamfund i vid udstrækning. Det er der ingen tvivl om. Men vi genetablerer ikke tillidssamfundet mere, og det er jo så noget, det jeg arbejder med. Altså, hvorfor ophører det vi med at gøre det, og hvordan kan man se, at vi ophører med at gøre det? Altså, et af de steder, der lever vi jo med, det er noget, det her program beskæftiger sig med. Vi lever med stigende mængder af det, jeg bare kalder kontrol. Det ved også, at du bruger vi. Altså, vi overvåges, og vi registreres overalt, hvor vi sætter vores elektroniske ben, i forhold til, at vi er i gang med en kraftig digitalisering i Danmark, også som betyder, at vi sætter alle mulige spor, som vi så bagefter kan kontrollere. I den virkelige verden, der kigger vi ind i en frygtelig masse overvågningskamera, automatiserede ting og sådan noget, hvor vi ligesom kan tjekke ind og ud, og hvor der igen er kontrol i. Hvordan påvirker det her tillidssamfund? Altså, det påvirker, det har sådan to hovedpåvirkninger. For jeg skal selvfølgelig sige, at det er et ret kompliceret spørgsmål, men generelt kan man sige, at uproportional kontrol, det overflødiggør og mistænkeliggør tillid. Altså, det er ikke nødvendigt for mig at have tillid til dig, hvis jeg ved, at dine handlinger bliver kontrolleret. Så kan jeg ikke rigtig bruge den tillid til noget, og den har ikke nogen funktion. Og den anden effekt er selvfølgelig, at i og med, at det er nødvendigt at kontrollere dig som min medborger, det må der være en grund til. Og det vil automatisk medføre, at jeg vil blive lidt mistænkelig over, for hvad det egentlig, du går og laver, siden det er nødvendigt at kontrollere dig og mig og alle mulige andre i øvrigt. Den effekt er stedkommet især af sådan den her ydre overvågning. F.eks. med overvågningskamera, med registrering af folks gøren og laden. Noget af det, vi diskuterede aktuelt, det er jo særligt det her med børn og unge. Man registrerer det i trivselsmålinger og en række andre former for kontrol. Hvad de gør og hvordan de udvikler sig og det hele. Men vi ser det også på jobcenterområdet og så videre. Så der har vi den her ydre overvågning. Den anden, det er den indre overvågning, som er meget sådan subtil. Blandt andet Michel Foucault, en filosof, har undersøgt det her vældig grundigt, har det her panoptikon-begreb, at det, der egentlig er det mest effektive i overvågning. Et er, at man laver noget ydre overvågning, men det, der er den mest effektive effekt, er faktisk, at du ikke ved, hvornår du bliver overvåget. At du hele tiden er opmærksom på, jamen alt hvad jeg gør, kan principielt blive overvåget, også når det ikke bliver overvåget. Så den her adfærdsdelen af det er ekstremt effektiv. For den sætter sig i vores psykologi, i vores måde at omgås hinanden på osv. Og den er egentlig langt mere effektiv end selve registrering og selve overvågningskameraet. På det seneste, der har der været altså en ret voldsom debat omkring undervisningsministeriets brug af det, der hedder altså CPR-henførbare data i forbindelse med det, der hedder trivselsundersøgelser, som man både har lavet i gymnasiet og folkeskole, og her i dag, hvor vi optager det her interview, det er fredag, viser det sig også, at det er også, man har brugt noget af det samme også i børnehaver og helt ned på det plan der. Man har altid sagt, at de her undersøgelser, det er det, man har sagt til forældrene og til de børn, der sidder og udfyldt de her ting, der har man sagt, det var anonyme undersøgelser, og derfor skulle de bare skrive, hvad de ville. Jeg kan tænke på det, men nu har han faktisk indrømmet, at de her data, de skal gemmes under CPR-nummer for evigt. Det er faktisk det, der er det udgangspunkt, som man har haft for undervisningsministeriet. Hvorfor er det særlig alvorligt, at man gør det på den her måde? Hvad sker der ved tillid, når sådan nogle ting bliver meldt ud? Der er sådan tre begrundelser for den her datafisering af hele det pædagogiske område, altså skole, børne, eller skole, dagtilbud og uddannelse. Et var, at man fra statens side gerne vil kontrollere progressionen i uddannelsessystemet. Og det startede allerede i nullerne med den nationale test, altså hvor man fik sådan et meget omsiggribende system, hvor staten, altså Christiansborg, gerne ville se, hvordan går det med det hele. Og det har man så udvidet i mange omgange til flere og flere områder inden for det pædagogiske sektor. Den anden, det er ledelsesdelen, at man gerne, der er sådan en trend, der kører lige nu med databaseret ledelse, at man vil basere ledelsesbeslutninger på data, og så er du nødt til at indsamle dem. Og det tredje, det er så forskningsargumentet, som også bliver brugt. Alle tre argumenter er problematiske, fordi det særlige ved pædagogik, og det er jo meget det, jeg forsker i, er, at det er sådan en suspension af staten. Forstået på den måde, at den politiske filosofi, vores forfatning baserer sig på, og vores demokratiske tradition baserer sig på, tager udgangspunkt i, at det er borgerne, det er frie borgere, der laver sig en stat, og det mente man faktisk i den statsteori, sådan helt bogstaveligt, at engang i fortiden var der nogen, der var gået sammen og sagt, hey, skal vi ikke finde ud af, hvordan vi begrænser hinanden, og om vi alle sammen kan være her. Og på den måde opstod politik, opstod staten. Hvis man begynder at kortslutte den proces, at staten laver sig nogle borgere og kontrollerer produktionen af de borgere, så bliver staten illegitim. Så traditionelt har det været sådan, at der har været en, et eller andet armslængde princip til borgernes tilblivelse. At du må sådan set blive til, hvem du vil, så længe du kender reglerne og udgangspunktet. Og i demokrati kan du jo lave reglerne om, hvis du er en fri, myndig, tænkende borger. Så staten har altid skulle holde sig lidt væk. Det er sådan en forudsætning for demokrati. Og når man begynder at putte de her overvågningsmekanismer ind i selve vores tilblivelse som borger, altså fra vi er helt små til vi er 18 år, at det bliver sådan en proces, ligesom med overvågningskameraerne, hvor vi hele tiden er registreret og overvåget, og vi ved det, og vi ved, der er betydning for vores muligheder i samfundet, så bliver det et problem. Altså især når den bliver så uproportional, som den bliver nu, at det er 5-6-7-årige børns tanker eller periodiske problemer, de måtte have i opvæksten, som bliver registreret for evigt. Så det er helt klart et overgreb. Og det handler ikke kun om, at der kan være nogle juridiske problemer i, hvordan man forholder sig til persondataloven og så videre, men det er egentlig også nogle helt grundlæggende filosofiske problemer, altså hvor man handler i strid med ånden i vores forfatning og dens baggrund. Det er et stort problem, og det er også et problem, der har været omsiggribende faktisk siden 90'erne, hvor man begyndte at opfatte. Politisk fik man en konsensus om, at det her med opdragelse, undervisning og uddannelse var nærmest en slags arbejdsmarkedstiltag. At det var så vigtigt, hvordan børnene præcis udviklede sig af hensyn til arbejdsmarkedet. Altså man har simpelthen glemt hele den politiske del af det at være borger. At det er faktisk der, vi starter. Også før vi laver os et arbejdsmarked, der er vi nogle mennesker, der er fri vilje, går sammen og etablerer et samfund. Kan man sige, at det vi ligesom, hvor i hvert fald, hvor man kan føle nogle gange, man er på vej hen, det er, at vi er skiftet fra, altså vi bevæger os et sted hen, hvor det føles lidt som om, at det er borgerne, der er til for staten, og ikke omvendt. Ja, det er det helt klart. Du får nok ikke så mange til at sige det, men der er ingen tvivl om det. Og det er også noget, jeg prøvede at dokumentere i mine bøger, Men man anser simpelthen ikke borgeren som et myndigt menneske. Borgeren er en medarbejderborger. Man kan se det meget tydeligt i vores valgkampe. Altså selv et klassisk humanistisk parti som SF, jeg tror det var i forrige valg, hvor en af deres hovedkampagner, der stod også nogle plakater, hvor der stod, børn er vores bedste aktier. Og alle partier er meget fokuseret på det her arbejdsmarked. Altså, og nu hæver jeg SF ud, fordi det er ikke engang i venstrefløjspolitik. Det forekommer både på venstre- og højrefløjen. Der er fuldstændig konsensus om det, at borgerne er noget, der skal bidrage til vækst og produktivitet. Det er det, der er formålet. Inden for den pædagogiske forskning, især under den tidligere SFR-regering, skete der sådan en voldsom paradigmeskifte, hvor man i høj grad anvendte forskere, der har sådan en antihumanistisk tilgang. Det lyder ondt, men sådan mener de det ikke. Men det går på den betragtning, at mennesket er ikke sådan et åndsvæsen på sådan en hellig måde, som vi tænkte i gamle dage, og som ligger til grund for mange af vores beslutninger og sådan etiske overvejelser. Men mennesket er egentlig bare en slags maskine med nogle neurale forbindelser og ting og sager, som man kan kortlægge, og hvis man får nok data på det, så kan man regulere alle de her psykiske processer og forbindelser i kroppen, sådan så folk handler på en måde, som nu er det så ofte Finansministeriet mener er bedst. Og det er også derfor, Finansministeriet har haft sådan nogle implementeringsgrupper siddende i Undervisningsministeriet for at implementere den skolereform, der blev vedtaget osv. Det er sådan helt gennemgående logik, at alt det her, nu siger de det ikke sådan, men alt det her fis med humanitet og integritet osv., er sådan nogle romantiske ord fra gamle dage. Nu skal vi have data, vi skal have kontrol, fordi vi ved faktisk, hvad der virker. Det er, jeg kalder det sådan en illusion, men det er det, man forestiller sig. At hvis vi får nok data, vi får nok viden, så kan vi simpelthen handle langt mere rationelt. Og de der problemer, der måtte være, som du også spørger til, jamen, de er egentlig ikke alvorlige. Det er bare sådan en gammel elev. Det er ikke vigtigt mere. Altså det vil sige, det der sker, det er, som du siger, at man maskiniserer os, i stedet for at sige, at vi er frie individer, som kan bestemme selv, så siger vi, at vi er sådan nogen, man kan skubbe lidt rundt med, og vi skal bare skubbes lidt på plads, og vi skal have de rigtige inputs, vi skal sådan notches rundt i verden. Det er jo også et meget moderne ord i øjeblikket, det der med, at man ligesom bare skal trykke folk de rigtige steder, så gør de det rigtige set med for eksempel statens øjne. Ikke? Ligger der sådan en overordnet, altså du siger, at det er maskine, altså man bliver set mere som noget maskinelt, altså vi består af data og ting. Ligger der et overordnet, hvad kan man kalde det? Der ligger vel lov over det menneskesyn i det også, på en eller anden led. Hvordan ser du det? Jamen, det gør der. Der ligger den her grundlæggende antihumanisme, at mennesket er ikke noget særligt. Altså, mennesket er noget sådan biologisk materiale og nogle elektriske forbindelser, og det er egentlig det, et menneske er. Så gør vi også nogle forestillinger og så videre, men det er egentlig bare sociale konstruktioner, og de er ikke virkelige. Og det handler om, det er jo, med den opfattelse fører jeg ikke rigtig nogen vegne, man er nødt til at putte noget ind i det menneskesyn for at lave en bevægelse. Og der er det især den her særlige form for socialdemokratisme, som nogen kalder korridonismen, men egentlig er det en konkurrencesatsteori, man putter ind i det. Man har nogle mål for livet, og det er vækst, og det er lighed. Og det kan man også se, især i uddannelsesreformerne, at det er det, man har sat sig rigtig meget på. At det er meget vigtigt, at vi er lige. Og jo mere kontrol du kan få med folks opvækst, jo mere lighed kan du producere. Det var egentlig intentionen. Noget af det, man så i Danmark, der har vi jo arbejdet på lighed i rigtig mange år, og det er der ikke galt med. SU for eksempel gjorde det muligt for alle at tage en uddannelse osv., man lavede en masse tiltag, men alligevel opdagede man, at efter 70'erne havde det ikke rigtig nogen effekt, fordi der var en masse steder, hvor staten ikke havde kontrol, for eksempel med familier. Der var nogle børn, der ikke lavede lektier, jamen så forlænger vi skoledagen for alle, sådan så alle potentielt fik lavet lige mange lektier. Sådan er det ikke gået, men det siger noget om tankegangen. Og jo mere kontrol du kan få med folks tanker, jo bedre. Jo mere kontrol du kan få med forældrene, det er det nye indsatsområde inden for pædagogik, det er jo, at man forsøger at få forældrene til at handle hensigtsmæssigt. Jo mere staten kan eliminere de her faktorer, den ikke traditionelt havde kontrol over, jo mere lighed kan den skabe. Og det er tænkt sympatisk, og det er i den bedste mening, helt sikkert for rigtig mange af dem. Men konsekvensen er bare, at så bliver det i mindre og mindre grad staten, der laver sig. Eller borgerne laver sådan en stat, men staten laver sådan nogle borgere. Så det er tanken, og for de fleste, der er med til at implementere den, er den meget, meget sympatisk ting. Men det, der ligger i den forskning, man bruger, det er faktisk, at, og der er også mange politikere, der nogle gange kommer til at sige det, sådan noget som trivsel, man går meget, meget op i. Det er ikke vigtigt af humanistiske hensyn. Det er faktisk vigtigt, fordi at børn, der trives dårligt, lærer mindre. Og børn, der lærer mindre, har lavere frekvens i forhold til højere uddannelser, og folk, der har lavere frekvens i forhold til højere uddannelser, bidrager mindre til væksten. Og der er sådan en masse lang række argumenter der, men de er ikke humanistiske. De hele bunder faktisk i vækstproblematikken. Ikke? Man taler om trivsel, man taler om, at folk skal have det godt og rart, og man vil indsamle data på trivsel osv., men det handler ikke om, at mennesket har et særligt værd, for det har mennesket ikke i den her tankegang. Og derfor er kontrollen legitim. Altså, det er jo virkelig utrolig skørt, når man hører på det. Og jeg kan ikke glemme, at det sjove er jo netop, den her konkurrencestat er jo lanceret, kan man sige, som noget, der er godt for erhvervslivet og for væksten og sådan noget. Men jo mere, når man så får det udlagt på den måde, som du nævner det der, så minder det jo vel egentlig også en lille smule om, hvad kan man sige, de der femårsplaner, man lavede i det gamle Sovjetunionen og sådan noget, hvor man også havde sådan nogle mål for, hvordan man skulle have øget produktiviteten og hvordan man ligesom kunne påvirke folk hele vejen ned igennem systemerne. Er det det, vi er ved at få? Altså noget, der minder om, skal man sige, kinesiske eller Sovjetunionen, sovjetrussiske tilstand? Uden tvivl. Altså, Kina var og er jo den store skræk. Der var sådan en berømt tv-program, der hed 9. sæt mod Kina, som så var baseret på noget snyd og så videre, men det var et billede på netop, at vi har den her skræk. Niels Egelund, som var en stor del af den her proces med at forandre det danske uddannelsessystem, var også i Shanghai og var meget begejstret på den måde, de gjorde i Kina. Men også erhvervspolitisk har man jo i den grad været opmærksom på den kinesiske vækst, ikke? Så den konkurrence, kan man også sige, vi har meldt os ind i, er imod den form for vækstøkonomi, kineserne leverer, og den form for borgerkontrol, de er i stand til at have. Det er det, vi skal konkurrere på. Og konkurrencen går på, i hvor meget produktivitet kan du presse ud af de enkelte CPR-nummer i dets levetid. Altså, hvor lang tid kan du få dem til at arbejde? Hvor effektivt kan du få dem til at arbejde? Hvor få sygedage kan du sørge for, at de har? Og så videre. Det er den konkurrence, konkurrencestaten forsøger at vinde, ikke? Den måde, metode, man bruger, minder også vældig meget om det, man gjorde i Sovjet, men måske endnu mere end det, man gjorde i Østtyskland. Altså den her total overvågning, og især fornemmelsen af, at du ikke ved, hvornår du bliver overvåget. At alt, hvad du gør, har en betydning for din videre forløb. Hvad du skriver på Facebook har en betydning for, hvilke jobs du kan få, hvordan andre opfatter dig, og som forældre, hvordan lærerne opfatter dit barn, og så videre. Og vi ved, det kan have en betydning for, hvilke karakterer de får, og alt muligt andet. Altså, du er hele tiden afhængig af andres vurdering af dig. Så vi er helt klart på vej i noget, som vi historisk kan sammenligne med det, der foregik i Østbloklandene. Det er ikke det samme, tiden er en anden, men der er en række sammenfald. Også teoretisk, altså den måde, man opfatter staten på, at staten er et formål i sig selv, mennesket er det sådan set ikke. Hvis vi tager lige, altså sådan som situationen er lige nu, så må man jo sige, at kontrolfolket, eller fløjen, er jo dem, der styrer. Altså vi er i gang med en rasende digitalisering her i landet, som primært handler om at kontrollere og samkøre data. Der er en kraftig tro på i administrationen, at det, vi skal leve af i fremtiden, det er big data, det er databehandling af forskellige art, typisk set at lave hele befolkningen i Danmark om til en eller anden pestriskål, hvoraf der så skal komme nogle store forsøg og virksomheder og apps og alt muligt andet ud af. Hvordan, altså, kan du overhovedet se kan vi få en fremtid, hvor tillid og troen på det frie menneske, som ikke bare kan manipulere sig data, at den kan genetableres. Hvordan kan det lade sig gøre? Det tror jeg på, og jeg er grundlæggende optimist. Fordi vi er så heldige, at kontrol er dyrt. Og det er sådan set også det inden for den økonomiske teori, der har været lige nu er det bedste bud på at forklare Danmarks udvikling. Altså netop det her paradoks i økonomisk teori har man kaldt Danmark for humlebien, fordi når du bruger sådan klassiske modeller på dansk sådan økonomisk historie, burde Danmark ikke kunne flyve. Altså det burde ikke kunne lade sig gøre at skabe et af de mest velstående, det mest lykkelige, det mest rige, det mest frie samfund i Danmark. Befolkningen er for lille, vi har ikke noget guld, vi har ikke ret meget olie, vi har ingen diamanter, vi har ikke sådan egentlig haft ressourcerne til at lave, få den her velstandsstigning. Man vil bedre kunne forklare det i Tyskland, eller England, eller USA for eksempel. Men i Danmark er det paradoks. En af forklaringerne er faktisk det her tillid, som vi har evnet at videregive fra generation til generation, altså genetablere det her tillidssamfund. Fordi tillid er billigt, så længe at vi har den her finansministerielle logik, der hersker i Danmark, så kan man ikke komme med humane argumenter, som får effekt inde på Slotsholmen eller i KL eller andre steder, der er med til at sætte dagsordenen. Men det her ret tydelige faktum, at det er dyrt, og det er dårligt, tror jeg, ender med at få et impact. Og vi kan se det faktisk i Kina. Jeg modtog en kinesisk erhvervsdelegation, som vil høre om Grundtvig. fordi i Kina, der søger man efter muligheder for at komme videre, for de har jo kørt det her kontrol helt ud. Også indført en ranking af borgerne, hvor alt de gør bliver overvåget, og så bliver de ranket, og så videre. Men man er ved at have nået til den erkendelse, at man kan ikke komme videre af den vej. Og så har man kigget rundt i verden, og kigget historisk, og faktisk fået øje på Danmark, at i Danmark kunne man et eller andet med, fra en kinesisk optik, at faktisk få folk til egen fri vilje at handle hensigtsmæssigt, uden at skulle kontrollere dem, og uden at skulle styre dem. Og tænkte, det ville da være smart og billigt. Så det paradoksale er faktisk, at vi jagter en model, som kineserne har kørt i 50 år, og de er begyndt så småt at orientere sig på, hvad det egentlig var, vi gjorde. Så vi har en ret sjov udvikling der. Men jeg kan også se det inden for vores hjemlige djøflag, at man er begyndt at interessere sig for spørgsmål, på sit eget djøfsprog selvfølgelig, som netop forsøger at afklare, jamen, hvordan var det egentlig, man gjorde det her, før vi begyndte at kontrollere alting. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. Det var altså Ph.D.-fellow Brian Dein Mortensen fra Aarhus Universitet, der mener, vi har fået skabt et Danmark, hvor borgerne er til for staten. Der var ikke plads til hele min samtale med Brian i dagens program, men jeg lægger det hele ud som podcast, og den kan findes på aflyttet.dk. Og for lige at vende tilbage til de der trivselsundersøgelser, som jeg talte med Brian om, så forsøgte vi i øvrigt også i sidste uge at få nogle kommentarer fra undervisningsminister Merete Riisager, LA, fra om en række spørgsmål, som vi ikke fik med. Og det fik vi ikke i sidste uge, fordi det hele skulle vendes med forligskredsen bag folkeskolereformen. Og svaret det var det samme i den her uge. Ministeren har endnu ikke vendt det med forligskredsen, lød det. Vi vil altså gerne have spurgt om følgende. Hvad var de konkrete formål med de her trivselsundersøgelser? Hvorfor har undervisningsministeren som udgangspunkt behov for at gemme stærk personlig oplysning om skole- og gymnasieelever på CPR-nummerniveau? Hvorfor er udgangspunktet, at data aldrig skal slettes? Og har det måske ændret sig her på det sidste? Hvad ønsker man at gøre i forhold til de elever, der har udfyldt spørgeskemaerne, den tro, at de var anonyme? Gælder ulovligt indsamlede data skal slettes, som de har været ude at melde i Undervisningsministeriet, kun for de kommuner, der har sagsbehandlet i data? Og hvad er Undervisningsministeriets generelle politik omkring brug af data leveret af børn? Hvad kan og må de bruges til? Men det vil altså ikke i den her omgang, der kommer svar på det, desværre. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Vi har tid til en lille bitte smule lyder her mod programmet Lakker mod enden. Den, der er væsentligst, det handler om National Genomcenter. Der er et lovforslag om National Genomcenter, som egentlig skulle have været fremsat i Folketinget her i anden halvdel af november. Det fremgår den plan fra folketingsåret, som regeringen lagde frem ved folketingsårets start her. Omkring 2 måneder senere, så har forslaget endnu ikke fundet vej til Folketinget. Og ifølge seneste plan, så har de fundet ud af, at det kommer først til at ske til februar måned. Og det siger, det bliver udsat. Det betyder med andre ord, at der går en rum tid, før sundhedsminister Ellen Trane Nørbø fremlægger det her forslag, som det er udformet oven på den kritik, der har lyttet i forbindelse med høringsfasen, hvor borgere og organisationer kunne komme til ord. Jeg ved ikke, om nogen af jer har du fulgt med i National Genomcenter? Ikke super meget, men hvis vi skal drage lokningen ind i det som en parallel, altså, jeg tror, det her er, hvis man har en lortesag, så venter man nok lige til en gang i maj måned med at fremsætte et lovforslag. Så er det som regel lidt nemmere at sige, det haster, og så få det gennemført på Folketingets sidste dag. Så det tror du, det er simpelthen det går det, ud på? Det plejer man en strategi for lortelovforslag. Det kunne også være, at vi må i hvert fald håbe, at det kan også være, det fordi de tænker sig om og prøver på at gøre det på den rigtige og fornuftige det måde. Det kunne jo være positivt. Ja. Det er bare ikke så tit, vi oplever det. Nej, men det håber vi på. Vi tror, vi er også positive herinde, og vi er optimister. Så er der en anden ganske kort nyhed, som handler om, at der har været en spionsatellitopsendelse via det, der hedder SpaceX, som er det firma, som Elon Musk kan køre. Den amerikanske regering er begyndt at sende satellitter op med ham. Og der omkring tirsdag, der var der en satellit ombord på en af hans raketter. Det var lavet af det firma, der hedder Northrop Grumman Corporation, der havde lavet den her fine satellit. Det var en, den hed Zuma, og der er ikke nogen, der aner, den er så hemmelig, så der er ikke nogen, der ved, hvilket agentur det hører under, om det er NSA, FBI eller CIA eller noget som helst. Det kan man ikke engang få at vide. Der er ikke nogen, der ved, hvad den skal lave, men det kommer vi heller til at finde ud af, fordi den er simpelthen forsvundet. Den er ikke, man kan ikke se den nogen steder, og den er simpelthen væk. Men det kan jo være, Rasmus, at den bare er... at den simpelthen er så hemmelig, så den bare den stadig flyver rundt derude. Det ville jo ikke være en overraskelse. Det er jo set før, at ting er blevet så hemmelige, at folk glemmer, hvor de var. Ja, det kunne i hvert fald godt tænkes. Altså, den eneste kommentar, der ligger fra den amerikanske stat, den hedder, "This is a classified mission. We cannot comment on classified missions." Altså, det vil sige, det er en hemmelig mission, og den slags skal vi ikke kommentere på. Og med det, så er aflyttet ved at være forbi for i dag. Mange tak til Rasmus Malver og til Christian Panton. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nina Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Tillidsfulde vilde er vi i en skov af målende træer, mens vi svinger os fra gren til gren og falder i søvn og falder mod jorden, der ligger dernede og længes efter os og sukker, alt imens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.